Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амбасада США ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску. Але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі. У прэсавай службе амбасады США ў Менску паведамілі, што дыпламатычная місія працягвае сваю дзейнасць. Аднак амбасада не прымае візавых зваротаў грамадзян Беларусі. Выключэнне магчымае толькі ў крытычных выпадках, паведамілі ў амбасадзе. У МЗС Беларусі ад каментароў наконт учорашніх падзеяў у дыпламатычным канфлікце са Злучанымі Штатамі ўстрымліваюцца. Як чакаецца, ад заўтра ў Менску застануцца толькі 4 дыпламаты, уключна з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, застануцца таксама консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю краіны ў суботу да абеду, але вядома, што яны не хочуць афішаваць, у які час і якім чынам гэта будзе зроблена. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яшчэ адзін супрацоўнік амбасады пакіне Беларусь добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высыланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўляюць ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Паводле інфармацыі, агучанай намеснікам прэсава сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі, ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя аб працягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку. Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо, па праўдзе, асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці. Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карэн Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца. ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з сучаснікаў. ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі. Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны. Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, у Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў. Мы зрабілі прадлажэнне ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адношэнні ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США. Старшыня камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў. Для нас никакого выигрыша в том, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь теоретически... Для нас няма ніякай выигранки у тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантакты з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў. Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать. Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал. Штаты Америки, як найвеликшая демократичная краина свету, наибольш последовно обороняла права человека и демократию в Республике Беларусь. Лукашенко вырашил кинуть выклик США и почал эскалацию певных потребований. Думал, что можно так вот за вусы втягать моцную державу, тигра. Звучные Штаты Америки пришли до того, что собираются спынить дипломатичные отношения. Такого навод у час холодной войны с Советским Союзом и США не доходило. Я лечу, что Лукашенко не может отказывать за весь белорусский народ, вырашать за нас, доводить до такого стану двубаковые отношения США и с краинами демократичного света. Спадар Рынкевич заявил, что основная соступка, якую повинен зарабить официальный Менск, это вызволение политвязню Александра Казулина, Андрея Кима и Сергея Просюкевича. Я сподіваюся, что зараз, коли и будет певный компромисс, и он будет хучей за счет, связанный с проблемой вызволения Александра Казулина, испынения криминального переследу у дачыненні да дэмакратычных актывістаў. Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Белоруссии однозначно это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси. Я в политике ничего не понимаю. Думаю, что американцы зажрались. Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США. Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он жадает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому, он завсёды распаливал этот конфликт, и не только со злучшими штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность. Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. У НАТО не просится, в отличие от некоторых. Причу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, коли послов выселяли с Дроздов, Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не бы то и в своем саугасе. Ну, желательно, конечно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас знает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим. Конфликт спровокован белорусским боком. Беларусь страчивает то, что засталось от имиджа. Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с их стороны, вот, со стороны США. На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Сполучені Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Когда нема дипломатичных взносов, тогда и меньше спросу с белорусских уладов. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карына Копаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі. Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подзеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами. Шукаем отказы на хвалях свободы. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. У Куропатскім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя сарвалі рэпрадукцыю абраза Маці Божай Куропатскай усіх нявінна расстраляных, якую ўсталяваў на каплічцы мастак Алексей Марачкін. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятару ў жодзінскую турму. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча 10 суткамі арышту. Палітыка абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Міколу Статкевіча затрымалі 1 траўня пасля таго, як ён звярнуўся да людзей з кароткай віншавальнай прамовай каля нацыянальнай бібліятэкі, дзе адбываўся афіцыйны мітынг. Паведамляе Любоў Лунёва. Справу Міколи Статкевіча разглядаў суддзя Першамайскага суду Юрый Гарбатоўскі. Яго кабінет знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад будынку суду. Не ўсе паплечнікі Міколи Статкевіча, хто хацеў прысутнічаць на судзе, паспелі туды дабрацца. Мікола Статкевіч адмовіўся даваць паказанні, і таму суддзя, заслухаўшы сведак спецназаўцаў, адразу зачытаў судовую пастанову – 10 сутак арышту. Мікола Статкевіч так патлумачыў сваю пазіцыю «Радыё Свабода». Організаваў мітынг несанкцыянаваны пасля высанкцыянаванага мітынгу. Ну, суд зразумеў. Я адмовіўся ад дачы паказанняў у сувязі з тым, што суддзя парушае канстытуцыю, не валодае адной з дзяржаўных моваў. Мікола Статкевіч заявіў, што не будзе абскарджваць прысуд. Ён пракаментаваў тое, што толькі яго аднаго пакаралі арыштам. Таму што я быў у некай ступені ініцыятарам удзелу ў святкаванні 1 траўня моладзі, арыентаваных на Еўропу. Я не прызнаю гэты суд, я не даваў паказанняў, то я заявіў суддзі, што я не ўдзельнічаў у спектаклі загадзя вызначаным фіналам. Я вельмі сцешаны, што толькі я адзін апынуўся на сутках, таму што я не лічу, што палітычная барацьба за дэмакратыю павінна ператварацца ў крыжовы паход дзяцей. Мне абурае тое, што ніводзін палітычны лідар не прыйшоў на акт. Нагадаем, 1 траўня спецназаўцы затрымалі каля 30 чалавек. Усіх трымалі ў міліцыі Першамайскага раёну. Спачатку непаўналетніх, а потым яшчэ каля 20 актывістаў адпусцілі пасля таго, як усіх сфатаграфавалі і знялі адбіткі пальцаў. На Міколу Статкевіча, Артура Фінкевіча, Змітра Дашкевіча, Яўгена Афнагіля, Паўла Юхне і Змітра Хвідарука склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. На Максіма Сергіца, збітага пры затрыманні, склалі пратакол за непадпарадкаванне міліцыянтам. Праз некалькі гадзінаў усіх, акрамя Міколы Статкевіча, адпусцілі, узяўшы распіскі пра тое, што тыя абавязваюцца на першае ж патрабаванне прыйсці ў суд. Мікола Статкевіч выйдзе на волю 11 траўня. Про лёс затриманых учора ля нацыянальнай бібліятэкі апазіцыянераў расказвала Любоў Лунёва. Сёння віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча, асуджанага да 2,5 гадоў зняволення, тэрмінова перавялі з менскага следчага ізалятору ў жодзінскую турму. Чым тлумачыцца гэты пераезд, высвятляў наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч. Перавод Сергія Парсюкевіча ў Жодзіна мне пацвердзіла дзяжурнае бюро даведак менскага следчага ізалятора, дзе прадпрымальніка трымалі з 4 сакавіка. Ці азначае гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання? Нагадаю, прысуд Парсюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзяць у менскім гарадскім судзе. Прычыны пераводу ўдалося высветліць адвакацыі Парсюкевіча Веры Страмкоўскай. Дзела в том, што начаўся ремонт этого здання, дзе абрушылась башня. І в связи з этим людзей перевозят в Жодзіна. Уже два дня іх туда возят этапамі. Парсюкевіча вот сегодня повезли, я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры. Як пачуваецца вязень, у якога абвастрылася астма? Турэмны медык ацаніў стан ягонага здароўя як здавальняючы, паведаміла Вера Стамкоўская. Жонка Сергія Пасюкевіча Наталля кажа, што днямі атрымала ад мужа ліст, адасланы яшчэ з валадаркі. 25 чалавек на арыф 3 яруса, яму выделілі на ніжнім ярусе месца. У гэтым лісті Сергій Пасюкевіч не папярэджваў пра тое, што яго збіраюцца перавезці ў жодзінскую турму. Наталля Пасюкевіч гэтым пераездам занепакоеная. Паводле яе звестак, жодзінскі следчы ізалятар лічыцца самай жорсткай турмой у Беларусі. Ці так гэта? Якія ўмовы чакаюць Сергія Пасюкевіча на новым месцы? Былы депутат Валер Шукін адбыў у жодзінскім следчым ізалятары болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі валадаркі, бо яны натрэніраваны на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін. Заламывают, но, скажем, требуют, только дверь вляснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке и так далее. При этом Валер Шукин отзначает, что у жодинским следчим изоляторы не было такой перенасильности у камерах, как на Володарце, и харчевание там лепшее. А кормежка, я должен сказать, что в Жодино было лучше. Там этой самой гнилой капусты не давали. Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна. Расказваў Олег Рудзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага району Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2,5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы. Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-м угодкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх. Потому што безумныя хуліганы... Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне ды ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяву свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску, будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя. Бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы. Потому што толькі тогда другім будзе непавадна. Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму. Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены. Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы, каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску, таму што яна не зарэгістраваная і яе няма. Таму што яна не зарэгістравана і яе нет. Ізраїль і Росія недавно досягнули домови про безвізові поїздки своїх громадянів. А які перспективи у гэтым кірунку у Беларусі, пацікавіўся я у амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму. Чтобы были перспективы какого-то процесса, его нужно начать. Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца. І сейчас нету никаких па гэтаму вопросу переговоров. Гэта быў рэпартаж у Владзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч. Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжаліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў. Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў. Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Актывіст непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Ігар Банцар распавядае, што яны дамагаліся, каб канцэрт адбыўся ў самай вялікай гарадзенскай залі, але ўлады яму гэтым адмовілі. Таму канцэрт адбудзецца наўпрост у двары, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Польшча ў горадні. Ну, таму што якбы апошнім часам сітуацыя такая ў гародні, што не даюць памяшкання на арганізацыю канцэртаў ні нам, ні кансулату, наколькі я ведаю. І таму от прыходзіцца якбы так от змагацца ў такіх умовах, як ёсць. Аднак арганізатары так і не ўпэўнены ў тым, ці ўлады ў апошні момант не забароняць правядзенне канцэрту. Не буду нічога заранёў гаварыць. Всё. На заўтра, са словам Анжалікі Борыс, таксама запланавана шэраг святочных мерапрыемстваў з нагоды чарговых угодкаў Дня Канстытуцыі Польшчы. З горадні перадаваў Міхал Карневіч. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і США, адзначэнне 1 траўня, будаўніцтва аграгарадкоў, таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і адзін з лідараў прафсаюзнага руху Александр Бухвостаў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. Дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі працягваецца. Яно распачалося пасля патрабавання афіцыйнага Менску дадаткова скараціць колькасць прадстаўнікоў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Слухачы свабоды абмяркоўваюць гэтую тэму. Я ўпэўнены, што Лукашэнка разлічваў на спыненне дыпламатычных адносінаў і наўмысна на гэта нарываўся. Навошта саюзнай дзяржаве дзве аднолькавыя амбасады, адна з якіх да таго ж з'яўляецца гарантам незалежнасці ад Расіі. Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот это уражение, сорм. Далей слухач задае пытанне. Я звяртаюся через радіо «Свабоду» к бывшаму міністру абароны Павлу Казлоўскому. Лукашенко хваліцца, што будуць ідзі танкі нас акупіраваць, мы іх разаб'ём. А если вся Европа і Америка нападёт на Беларусь, я лічу, што за 24 часа Беларусь акупіруюць. Вот, пожалуйста, расскажыце. Адказвае Павел Казлоўскі. Беларускія ўзброеныя сілы змагацца супраць НАТО – это просто нереальна. Кстати, сёння ніхто не ідзе в атаку. Это прошлое тысячагоддзе. Сёння працуе высокаточная зброя. Таму ваяваць супраць НАТО і заявляць аб гэтым – это просто без каментарыев. Свята міру і працы, наладжаныя ўладамі каля нацыянальнай бібліятэкі, галоўны боль для жыхароў. Адным словам, вакханалія, якую мы павінны трываць увесь дзень і не абурацца гучнай музыкай, бо гэта свята. А паколькі для бальшыні гэтыя святы адзначаюць паесці і выпіць, то нашыя двары ператварыліся ў прыбіральні. Паведамленне такога зместу мы атрымалі праз смс-допіс. У працяг тэмы тэлефанаванне слухачоў. Наши окна выходят на национальную библиотеку. Содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда. Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козинковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили повести троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что? Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов. У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029391-2224. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.